مقدود کی مسئلہ ثابت شو په دلالو باندې چې لاګ د بلنې یو الله دی دلال اخلی نقلی وهی ندت شبهات د منکرینو دیو جن اور پسې راوړو مقدود کی مسئلہ ثابت کړه چې لاګ د بلنې یو الله دی هدي صورت کې شبهات د مشرکینو ادای جوابونه دیو جن اور پسې راوړو دوی موځه مقدود کې آیت نمبر 31 کې وی چې روم تاسو د غضب په قانونه دلته آیت نمبر 15 دا تفصیل وو چې په خانو عذاب څنګه وو دیو جوړ پتراړه درېم ربط مکه صورت کې آیت نمبر 4 کې او 5 کې وی چې جګړه بل الله په کتاب کې کوي منکرین نو دلته آیت نمبر 9 کې څنګه جګړه کوي وای چې ولغو فی شور په کې جوړ کوي اللہ لگو تغلبون دی وجہ دور پسیر آرہا سالو رم وجہ دی فلک کیا خواہ دی دھرم کینی شاہ نبی جان کم رہا نا دی دھرم کینی دی رکھا دی رکھا مکینی آرہا مکی طورت کے 83 گئے تا دی فلک نور پی پلش مکی طورت کے 83 نمبرات کے داغ خر کو بھی آنو ککے نا چاگئی وی مولا اخبال علم کافی دے مس شپا گئی نو دی صورت کے ترقی وکے نا دلتا امیانو خبر شروع را چو مستا پا خبر نتیگو آیت نمبر 5 دیو جنور فتیر آنا پی انزم رابطا مخ صورت کے آیت نمبر 16 کے ہوئے ہیں چا اللہ تا پا اخکارے بھی پٹ بنوی دئی دته د ورشلن کې وای اندامونو په گوايو کې لا زونه خفي او غیره وو ګنسترګي دیو جنور بثیراله امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په غسلور شو بود مشرکان باندې اده په جوابونو چې تاسو په خبرونه پیګو خوب کې اړيګو په بدن جبه قرانه ده په یوزل روانه ولرانه غداري جوابونه په بدن داشان نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده فات نمبر 11 باندی چه ایتیاتا و انو کرن قالتا تین اتا این بده ده شانیشتا آسمان بکر اللہ وی سیده ما تابیاریو که پا خوشایی که بزوری این پا خوشایی تابیدار بلده ده شانیشتا درم امتیاز صورت ممتاز ده فا واقعات نبی علیہ السلام چو خطبار ادبار آغلی نبی اسلام تر مکالمه کرده آدم بر بار نروستون بلده داشان نیشته سالورم امتیاز صورت ممتاز ده فاید نمبر 25 بانه وقیدنا لهم القرآن بلده داشان نیشته فیندم امتیاز صورت ممتاز ده فا آد نمبر 26 بانه وقال الذين كفروا لا تصنوا لهذا القرآن والغوفی لا لهم تغلبون بلده داشان نیشته بل امتیاز صورت ممتاز ده آیت نمبر 28 باندې آتش وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعل قوشا تقولان دي كوي بل امتیاز صورت ممتاز ده آیت نمبر 30 باندې چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بل ده شانشته بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 40 باندې چې لا اتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي بل امتیاز صورت ممتاز ده 44 نمبرات چې عجمی او عربي بل شان نشته مقصد د صورت نفی شرک په دعا دا نفی شرک په دعا د ټولو صورتونو مقصد دی او دین دا ثابتې چې شفیع قهري نشته بل څوک راتور نشي کولای نفی شرک په دعا په دې باندې کوم هغه یو شوبي واردېږي په دې باندې دعا باندې نو دې صورت کې دا غینې د سلور شوبو ته جواب نه کوي لکه یو شوبه ذکر کوي فآیت نمبر 5 کې وقالو قلوبنا فی کنت مما تقولون الیه اوای دې لوره د په پردو کې دا هغه مسلې چې تم غره بلې ته په موږ امیان یو صاحب خبر نه په موږ علوم نه دی کړی یو د دې یوې شوبې درې څنګه نور دی یو دا جو فی اذن وقرن دنګ په غوګونو کې درنواله ده ستا خبر دنګ ته نه کوځيږي دوا درم ومن بينا وبينك حجاب فمن دنگستا کې پرده ده دنگستا ته مسله جدا ده واشه ته په خلکو ردونه کې او مونږ چې کله مونږ خو جوړ پیدا کو فعمل اننا عاملون من خپل کار ده زمن کار ادمی دې ساده اعتراض دي ده دا سلوور شوبی دي د دې جوابونه ورپسې دي آته ور پنځ چې کې یو چې تاسو خبرلو مو نو قل انما انا بشر مثلكم تاسو باندې نو خبرلو مو کې تاسو نو پښتوني پښتو کې د تو ته چې کوم خبر په عربی کې چې لا اله الا الله دې ته پښتو کې وامه ته چې کوم خبر کې چې الله ته ودی کوي کنه مخلوقونه په غیر کومه په خبر ژبه کې څنګه پریږي دویم جواب یوحى الی انما الهکم الا ما توی کول شي واشه ته دما خبر ساره ته ولو کو دیږي هغه خبر ته کومه الهو الا واحد پښتو کې ته دریم جواب چې ستاسو څنګه مرګ پرده ده نو فاستخیمو دې فاستخو دا دې دې ته درې پرې دا نور خبرې او صدورم جواب چې خپل عمل مخبر عمل دوی ته خپل عمل کوم واستغفرو الله نه مافي وغوړي ستاسو به صاحب دي ته قران نه بغیر به صاحب دي دا روبانه شوبه د دې صدور څنګه وي دوی ما شوبه په دې صورت کې آد نمبر 25 کې دا چې خوب کې دی وو یرستا خبره مون نه لري وا خو بیا خوب کې بابا راغلشتي جامع چول صبح تا وای چې مړوم دي ته توا چې بابا سره نشي کوله وا دا بابا نو دا د بل بابا رضوانه کې ورته اته به د موز نه خراب وایسته هغه به د جینې شکل کې براغه الګ شکل براره اوس چې کوم دغه بابا د ګری په شکل کې راځي ته به کې هغه کله عمل خراب اوس د اخیره ته به کې بدبخته دریم شوبه د په آد نمبر 44 کې چیرې دا د الله کتاب نه دی دا دې ځان نه لګیا کدا دا الله کتاب وي ته په بده جبه کوم راغلو کنه دیو مره بي دیو کتاب مره بي نو جواب ورو جاننه قران عجمیان لقد لولا فصلت آیاتو عجمی عربی دی په بیا شوبه کوله که په بل جبه کوم را لګل ته به بیا وي چې دا دازل چل دی پیغمبر عربی دیو کتاب عجمی دی او صدرو شوبه آت نمبر 45 کې چې په یو ډول ورانه دا غي جواب کوي چې موسی ترانه په یو ډول ورکړو نو هغه کله باغې کله خلکو منلو ټول اختلاف پکې نه شوی نو کله هم په یو ډول ورکړی تا هم په یو ډول ورکړی دا یو بیا اختلاف کو دور په دې سره شورا کې درې نور شوې دي تر شورا کې درې نور شوې دي یو شوبه دا خبره ته کې تا نه مخې چا نه کړې دا یو شوبه دې دوه ساتي دي دا خبر تکه دا خدای خبره ده او دا خبر ته مخې چاند کړی دا غي جواب آد نمبر 3 کې چې دا خبره واحده امر مخې پیغمبرانو کړی دا او دویم جواب یې کوي په آد نمبر 13 کې کوجه چې زمانه مخې دا خبر نوح علیہ السلام کړی و ابراهیم علیہ السلام کړی و موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ټول پیغمبرانو دا ډوبې شو دا د دې دوه جوابونه دویمه شوبه ټول علما ستا خلاف دي ټول علما ستا خلاف دي داغي جواب کوي دوه جواب نه کوي آد نمبر 14 کې چې دا علما چې دي دا باغیان دي باغیان بینو دا باغیان دي دا لیکدا باغیان دي دویم جواب کوي آد نمبر 21 کې چې عام له شرکا شرعو له من دین ما لم یعلم الا الک استاد بل خدای نه چې تاسو ته د دې مولیان بل خدای نه زما خدای خو شي او الله رحمت کوي انده دې بل خدای نه چې ته ویلي دې ته ویلي چې نو ټول رحمت کوي دا دې دوی به شو به دوه جواب درې به شو په دې صورت کې وا چې ټول کتابونو ستا خلاف دي کتابونو کې دا دي چې یار رسول الله باندې یا رسول الله باندې شته دا غي پینده جوابونه کوي دا به دا ته ادم خا یری گئی ما دا به ان شاء الله وتر بیا نو خدای ته ذات مختصر و خلاصه و ما بیا بداو دا بیا دیګ تاسو چې موږ دا خوامیم ختمو ته ټول یاد بیا د درې بشوبې چې ټول کتابونو سره خلاف دي دا غي جوابونه کوي پینځه یو جواب کوي د مردس کې وما اختلفتم فيه من شيء فحكم الى الله وفرانور کتابونه الله وایي چې خلاف ابراغ به مسله کې دا غي پیتر الله د الله کتاب کو ګوري نو دا الله کتاب کو چې فضل الله مخدس له الدين آدمر سویم کو آدمر دست که وما طلبتم فی من شه خما آغا چه اختلاف را نستاو کمشی که نفا حکمو الالله کم آیت کنی رکا قدر خشو ببنزو دیگه که ما پسول پسولات که مرد دارم خبر دارم شد هم سن چلنه ازول شورا که پوشه دویم جواب دیگه که آیت نمبر 15 کې چې وقل آمنت بما انزل الله من کتاب ما د نور خلق په کتابونو ایمان نه راوړې ما ایمان د الله په کتاب راوړې په دې کې چې په فت الله مخلص دی او دین ا په دې کې وقر ربکم ودعوني استجب لكم دریم جواب یې کوي په آیت نمبر 17 کې چې الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان د ایمان د ټول کتاب دا د خانه د خلقو کتاب د ایمان د ټول کتابونه نه دي د دیوبندیانو یا د بریلیانو یا د لاوریانو د ټول کتاب د ایمان قران په دې کې راځو څلورم جواب یې کوي آدمر 43 کې چې استجیبوا لربکم پرې د خلقو کتابونه د الله کتاب باندې د الله کتاب کې چې د الله یو الله رحمت کوي او پیندم جواب یې کوي آدمر 52 کې وکذالک وحینا الیک رغم من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان د قران نه بغیر د ایمان خبره وکیدای نشي د ایمان خبره قران کې دي بیا تر د خروب کې اتم اعتراف یو اعتراف چې رب کو ته خدای نه وایو خو خدای دې لی اختیار ور کړل نو د دې جواب یاد ور چیا چې کښپا کتیا کې ولا ان لكل الذين دون من دوني شفا على اختیار نه ورته بیا نه مشوبه تر دخان کوا اچرا کې دې شي چې واره مو ته د کاواز کوونو داږي جواب آد نمبر 6 کې چې انه هو سمي وادي هغه کدي اوریدون کولی فريدي چې شکی وای کې دې شي په څه اوریدې دې او چې کدي اوریدون کې غفريدي کم وخت نو لسه ما شوم سره جولیا سیا کو زمونږ دین زور دې ساو دا نه وې زمونږ دین منقول دې منتر علما دې یا منتر فقها دې منتر مبتی اعظم دی دی او تا تر تا تا ما شمان لکان دی نو دا غی جواب که دا برطا رکی سم جاننا کالا شریعتی من الامری بیا میو کردو تا پیو صاحب بانی دا دین خپلنا پیو واده دین بانی خپل بانی نو فت تبیعا دی پدروان شا و لا تا تبیعا والا دین آلم او تا بیاری بکن دا خواشو ستا تو دین خواهشات دی دا ما دین من قول دی ستادینه مخترع دی مخترع دی او د ما دین منقول دی دا لذت شو بشه یو لذت ما شو بسر ده اخقاب کنه چرا من خود خدای نه وایو خدای په سنکه نجات دی تو کې د نیز شی ودی نجات ته تم راشه دا غی جواب کې ادم رټایس کې چې فلاو دان ترم الذین تغضو من دون الله قربانا علیها ولابداد کذات یانو کتانو چې نیول دی به د الله نو قربت علیها اغه خوب نه ویلو کنه اډیانو ولې بچته په دا یو له شوبیر ان شاء الله تفصیل وکاو به په خپل خپل خدا ما مختصره وی چې دو دورې چې زین کې ستاسو وي د ټولو صورتونو د دې وړ صورتونو یو داوا ده نه فی شرک فی دعا او د فرض رد شفاعت قهری ها حامیم الله په یوه معنا د روپ باندې تنزل من الله اول ترغیب له قران راتل دې کتاب د جانب د عامر باندې د رحیم د خاص باندې د کتابونو د دې مشار کتاب د فصلت آیاتو و دې د دلال دې الله غسان دې و دې او بیر دې یو ګران دې قرانن د لوستو کتاب دې عربیان و دې عجب کې دې قل قوم یادم احکام لا چې پویږي بشیرن زیرن کم که من انکو تا ایرن کم ور کم که نمان انکو تا پس دبیان نا فارد اکتر مزجر نمو خوارو زیادو دی دالر کتاب نا دی ناوری قرآن ناوری کنا اکثریت کلا ہوئی پاگل مانا کم نہ ہو رہی تو اسی میں نہ ہو رہی ہوائی دئی گرو بنا پیاکے نہ جڑا دم گا فردوں کی دہان آگ مسالے سے طرح پہلے منگائی تھا یار منگا میا نو علوم نہیں کہ من قرآن نہیں شعر ہے وفی آزاد نہ وقر اب دمڑ والے سا خبر تم وقت دکھ دے گی پڑتا وفی بابا امین بے دینا اب ہمیں دنگا استا کے فرد نہ دنگا استا طریقہ جدا نا من جوڑ پیدا کو تا تو توڑ پیدا کو فامر ان نا عاملون نعمل کا من عمل من گئی اجتماعی عمل کو او تا تو انتنادی عمل دے جواب تو کوری قل انما انا بشر مثلكم و یقینا ز بندے استاد بشان جواب تو پے استاد بشان بندے ما پورتون دو میں تو می دو خبرون نہ پئی گئی یا دو پنجاب میں تم پنجاب میں زمرا میں تمہارا میں سن نہ پئی گئی اسی وے تدویم شبی چلو مڑ دستا خبر نو کدی گی یو ہائے لئی وای کل شی ماتا انما لا کلا واحد یقینا اجترا ساتا جترا کیو دے تم دا خبر کی چلا الا اللہ ادو کو کوتے پر ابے کوئی پوئی کی پنا دے تما نا کو پختو کی چا جترا ساتا جترا کیو دے ولی نے تد کدی گی فاستقیم الی نو ٹول ادری گئی دیتا تو اے دنگا سامن کی اختلاف نے تو جوڑ پہ تو توڑ پہ رکھے راج شاہ بڑا دا جوڑ توڑ پہ رہا دی کتاب تو ادھر گئی جوڑ توڑ دی جوڑ پڑی فت تقیم ہوئی لے دی ادھر گئی ٹول دی مت لے ٹول دی تیو شہدی لا الہ الا ہوتا یارا بھائی زمان دا عمال اجتماعی دا سائن فرادی وستا فرو بخنا وردا سکے دا تو کفر خبرہ تو قرآن تا انفرادی عمل ہوئے او دی بد خبل کتاب تا اجتماعی ہوئے بخنا وغڑا کم بختا دا سکے ویل للمشرکین حلاکت لفار مشرکانو اللذین دا آقا مشرکانو چید نور کئی پاک والد دا مانا دا چید کار دور کئی مشرکانا کدانی چیڑا دا پاکی دا غیر اللہ دا محبتنا دا پڑھا کی دا غیر اللہ سیفا دا غیر نو باسی دانا چی آقا مشرکان چید کار دور کئی چید کار دور کئی نو آقای ایل علاکت نیشنے نن مشرکان هغه کسان دي چې نور کوي پاکواله دړو یا زړه نه پاکي د غیر الله د محبت نه دا معنا کوي تطهیر القلب ابن عباس رضی الله عنه وهم بالاخر دي دا کله زکات په لغوي معنا دي مکه کې زکات نو پر شه مونږ ویل په اصول کې کله کبر الله فطراشي په مکه صورت کې دای به یو معنی هغه لب بندني کې براشي دای په بل معنی دا زکات لول زکات په دریم کار پر شو په مدینه کې اره مکی ترت ته او بل هم بل اخدم کافرون اده په اخر دم دای منکر دي او بشارت هغه چالا چې مثلا من رفض الله یکنا کذا چې من الله مثلا چې لا اله الا واحد یا فض الله مخدث له دین عملو کنه نور ته ورته دیله د اجر نه خبرون کې بیسا مکی ویلو کنا چې نه ما یو فصابرو ناجرم بغیر حساب ارت برداشت کی اندر دوی نه به ختم نه سر به ختم شي چې قران کله مړ شه 87 کې وفات شه دي دیر شکانی دا غش اجر نه ختم هر کال هغه د بزرګونو رودانا د بزرګونو به اجر ما ته به یو اجر راځي د لګیا مثلا او هغه د بزرګونو شاګردان لګیا دي خوشه دا نه خط بیگی دا تیو عمل بل نیشته چرا جو دورا جری دا قرآن امرا دا گدا پیغمبر عمل لکنه پیغمبر با قرآن بیانو قل اینکم و آتات زجر من کرن دا قرآن تا آتاتو لتک فرونان انکار کوئی پا کتاب بانی دا انکار کوئی بل دی پا غداد بانی چی پیدا کری اسمانو پیدا کرے مکا فیو میں نے فتوہ اللہ مہو کے اگر دوی تا تو اللہ لہ شریکان پسی فاتو کے ذالک رب العالمین دا اللہ رب مخلوقات و جانا پیا رواسیا اگر دوی لی پیز مکی گھٹ گھٹ گھٹ گھٹ پاتا دے و بارک پیا اخیر اٹیو لی پیز مکی و قدر پیا اندازہ کری پدے کے خوراکونا دے اقوار دکوتا فی اربت ایام دا ټول کارونه کړي په څلور لمو کې دا دمه کې ټول په څلور لمو کې برابر کړه پیدا یو غلا په پدې کې دا طاقتونه واچو په دوه لمو کې نو ټول څلور لمو شي ایامت سوال سائل سائلین برابر دے جواب په فارته پوښتنه کوم اقوات جمع د قوت خوراکونه یا اقوات طاقتونه چې بده کې طاقتونه کدي مادنیات دي دا په کې الله جوړ دي یا اقوات په مد اوقات د دې اوقات مکرګی دا سهار دی دا غرمه دا مازیګر دی دا ماخام دا بس خدای دې مشه په دا په کې الله اندازه کړی دي سوال لسائلین برابر دے جواب دا پار تپوس کوم کو ثم سوال سما بیا ارادو غره په طرف ته جوړول د اسمانونو وای دو خانون حال دا چې دا نشو دو خان وای لوګیتا دو خان وای لوګیتا خدامنه چې دغه بعد خلک لیکل دي وای الله یو ملغله پیدا کړه او داغي ملغله پل وګدواله چې داغي پلنواله چې دا غزر کړه اغه یو غدوال دور دور تر کاله نه الله پاک یو غی تو کتل انا د الله دی نه ګولیشوا یو شخه کو جولیشوا وای ګره چې کوم غا لوګی تل نه غی نسبان جوړ شو اولاد چې کوم او به شو نو دا غی نه او به جوړ شي او چې باقي زګره دا غی نه زما کا جوړ شي پدا چا لیکلی ادا خود زردش لیکلو په خپل کتاب کې د ساتیر کې اداغم د هندوانو کتاب راغست را داغم د هندوانو کتاب کې داغه شاګردو اپ خپل کتاب کې راغله تفویض کې خدای خو نه دی دوخان قتل کې نشوالی توي اگر ته چې وګبي سجینا د درته دوګېږي ښکاری دا شته یا لکه قات سالی پر لګیږي ښکاری رسوب دوخان کې باور راشي ها بوجه هر نه جدا نشو یعنی نو موجود الله و وجود ور آسمان لا فقال ان يا الاسمان تا وللارض بكذا ايتيا راشد ما تا بيدار دما حكومه منتا توان کو خوشای باندیا بذور خو خیر که په خوشا راضی په بذور باندې کوم قال تا و دوار اتینا طاعین را دو موږ په خوشای باندې بالکل ادمونو فقطعنا نو برابر کړ دی الله سبا سماواتین واتبان فی یومین په دور لا موکن تو څوش لګی حساب وکي اول وی اینا کولا تا کرم بیل دی خلق الارض فی یومین دو شوی بیا وی وجالا فی ارواتی من فوق بارک فی وقادر فی اقواتا فی اربات ایامین صدور نو صدور دو سوش شپک شوی نو دو دلتا شوی اللہ خوی الله خلق الارض والسماوات في ستة ايام پس په ګډه مو کې دا فاتش وي اصل خبره ده هغه بخینه دوه چې وی دا نور رس ضرور منګل ته ویلو دا ټول کارونه الله په ضرور لم هو کې لکه مثلا یو سړی روان دی هغه وای چې ده پیډه د لا ورته چې وای په دوه غندو کې دوره سي دما جهلم تا په ضرور کوره سي دما دا ورته دا معنی چې دوه غټې کې جلم ته بیا پر سلور نه دوه غټې کې جلم ته خپل نور دوه غټې کې لا ورته ټول سلور غټې شو دا رقدر ته ما په دوه لمو کې الله زما کې پیدا کړه اپ دوه لمو کې په کې دا طاقتونه واچو نو سلور شي ا دا دوه لمو کې زما نه پیدا کړه ودین نس او واه په کل سماینا او کوم کله پاره عثمان کې هم را مناسب کار دا دار عثمان جدا جدا ډیوټي دا ودینه سما دنیا اخر تکړه مګه سبان دنیا به مطابق بډي و باندې واحد زند د فارد د فادت د شیطانان اساتل مګه د شیطانان دالک تقدیر الله العظیم دا دادا د غالب و بادشاہ تقدیر څه توي دا الله علم تا یعنی الله ته پته جدا ته بي ناس مانو نظم کوا نو کورتی و نو عرش ایش یو الله اے اللہ تا پتا وا چسوانا پا جوڑو وو ادے دا پاس با کرسی وی دای دا پاس با عرشی دا عرش دا پاس با دا دا مخلوقات دی عرش دا لان دی زمک لان دی دا با دا دا مخلوقات بای دا طول اللہ تا معلوم چی غرون بای دا بای دا بای لکه یو انجینیر تا چی معلوم یو نقشہ جوڑی اگی کمری جوڑی دلتا بدای دلتا بدای دلتا بدای دک کرنگی اللہ تا رسا معلوم بخی نا فوشی دارنگی اللہ تا دا معلوم چه رسول الله صلی الله علیه و آله به پیدا کوما او هغه هم بیان کړی دا الله کتاب نو ابو جهل به نه مني دا والله هیڅوم نو ابو جهل به په خپل اختیار باندې نه مني او ابو بکر صدیق به منی نو ابو جان نه چې ابو جان کافر وي کا او نه او ابو بکر صدیق صحابي وي کنه الله د پلو چې ابو بکر صدیق به په خپل اختیار منی بي چوچرا الله د پلو چې ابو جان به نه منی کار ساتره کی ناغله دا غا امر دی کو تقدیر دانه چې پتو کله ارته لیکل دي خو شي کوي ذالک تقدیر و دی دیما دا دازره د غالب و ذات فین عارض فذكر دیم خور دو قران نا فقل انذرتهم و يرم تاتو د عذاب نه پشان د عذاب د سمود نبی اسلام د مدینه کې نه خو بعد مکه کې بیت الله کې عبادت کو کفار بدمعاشات بلی غلطان او شپکو کسان ابو جهل وی یذ سړی ته خون تنگ راغلی اما زیده دوم دیدن باباگان رو باد کوئی توکشته نه زیده پویو که اتباوی دیم خیارو ویدوی پویو کما لڑو رو بزن نبی اسلام توایی روح رو بی ها یا خبرو کم یوکا کنا ویدو تا پود دانا کما اچه چه ستا دین تیک ده او کستا دینی که نبی اسلام توایی مخوا پوجا ناغو تاوی ادا تا پوت کم چه تا دیر پوی او کستا نیکو پوت که نبی از دامی چه تا دیر پوی ما نبی از راشه نیکو بیزتی اکرا او که چه ما دین خده نبی جوگه دا فلا دا نیکو بیزتی اکرا او دای مخوا ناغی بس ایوا که رخا زبتا تصوام وکی رہا دا آیت دا سورت شروع کسرنا کتاب دیل من رحمان الرحیم کتاب مفصلت آیاتو قرآن عربی اللی قومی آدمون بشیر دا شروع تردیر آئے گئے فائد آردو فسکدائی مخوردو قرآن وطاو یرم تازو دا عذاب پشاند عذاب آد سمود فا عطبہ بان رفا دیو لگوی دا آئی خود دی پویلل جا در اغنو آئی کنا فا اغم آنے اتبر آنا اڑا چیزا شانتی او نبی اسلام دیگه آده حتی چه پاتی دو ادون یر واقع چه کور تران او ایما بر برستن واچوی پا اونی که بر برستن واچونا دی یر یا نیچ دادی سر دیسر دیسر چلو شد دیخو منگ لیگر سلو دیخو لار کور تا یو رد راو نواتا دو رد راو نواتا پا دره رو رد دی لارا ویار تا مسل لیگر لیوی تبو اگو تا یقاب کری دیخو منی درو نوی کنا ویاو دیخو منی درو نوی درو خونو ای کنه بیاو وی ما دا اغنه و خبرو دا قسم دیر دلیم دیر سانو وی سا اغنه دا شروع کن وی ما تیوی چه که قرآنو نما نکنه نو در بند آدیانو نذاب رای سمودیانو ای پا ما یار را اغنه دیر دیاتا او دی منا پریده تا بزدل نیما بزدل تا تا معلوم بزدل نیم خدا خدا عذاب دیاریم ایر ایدل گوره ایو دی منا پریده سڑیا که دیشی که دی پریخ چه ایمان مرا خدا نصیب کی ایمان نو پوش فن آردو فس کده ایم خوانو اوزم مگو منگا بیارو دکا اوزم نتو نو قرآن ناوڑا ایم گوره کچه ده مخم وارو فقل اندار دو گم و یرم تاتو دازدار نم پشان دازدار دادیان و سمودیانو از جاتو برو سولو می بینه دیم کچه راز دیتا پیغمبران ده مخید ده دینا و رسو دینا پدې مطلب چې الله تعبد الا الله چې باز باز کوئی نه کوئی بيد الله نه بل چې نه پیغمبر نه ولي نه د قبر نه بوت دوی دې لو شاربنا قدر خو خو درته نو خام خره لګره به ملائک کا الله ته زموږ اصلاح خو خو څنګه اصلاح کوي لا ذل ملائکتن خام خره لګره به فرښتو فإنا بما أرسلت به كافرون فتقم غفاغ فضلا چی تاتو لگلی شوی پایبان انکار کو نمانو فاما آدون هرچی آدیانو فستقبر فلاب نو زانی خاتو گرن پا دنیا کی بغیر حق بیدار لار کتاب نا او ایده من اشد منا قوا توب دمنا زیادی پا طاقت کے اولا میرا جواب آده اینا کردن چه خنان اللہ غذات چی دی پیدا کرو دیوی منگ طاقت چه دا طاقت چه در کرده هو اشد دا اللہ دیر سخت دینا پا طاقت کی او دی فیاتون دنگ بان انکار کون کی نراو لگو پا دی بان بار سور فران تیر فی ایام نخیصات دن پا غرادو که چی بدشوی پا دی نخیصات دن علیه ما پرودو که نخص و ساد نیخا پرودو که منحوسا او او دا غنی بختوران بلکې پدی د کنه روزان نن به چاپلار مرشه چا وزین شوی او دا روزان چې چاپلار مرشه هغه پرمنوته شو او قسم او چې چا دین شو هغه د نن بر چا وادي شوی چې هغه ختم نشي چې هغه ختم نشي هغه پر خراب شو او چې چا په کواده راغله خو د کړي ورته د خصات معنا نخداد علی معنا چې په غر پر ورو کې د خصات چې په شی په دی باندې هغه سبا لیالی و سمات ایام وش پی و اتر دی شروع برا شروع شوی پا بلا شروع ختم شوی پختانه دی شروع برا کپری دی دی و ایداره سپیره دا دا پچاس پیره شوی دا فادیان تا عدیس ها چه جون شروع برا کپری دی دی فی ایامی ناحی ساعت نا پا غرازو که ناحی ساعت چه بدی شوی بدی بانه یون دی قوم عذاب الخیزی ده پارا چه اوسا کم دیتا عذاب در طرح پجوند دنیا که او خام خواداب داخلن دیر رسوا کن کنه و هم لهم سرون و هم لهم سرون آده امداده نشی که ده او بلا نمونه تقیب دنیاوی و اما سمودون او چه سمودیان و فاده نام فاده نام نایی تا دانه چه گو تیدات کرو چه دات و تکرو بیا کافرات و نیشون نه نه بیان میکرو آیتا لیگل بیو تا پی نمبر هدایت پا ولو سمانو ده منگویلو بزرد با فاتحه کی اید نصرات رو سخیم درانده چه ده هدایت ولو سمانی دی اپا سلور مرتبو ده هدایت دیده پا مانا ده بیان ده پا مانا ده لیگل ده پیغمبر هرچی تا مودیانو پیغمبر موتا لیگل و بیان موتا کرو سالی علیہ السلام فس صحاب العامہ مدین غورو غنون غوندواله الو دا په پیداد باندې د پیغمبر خبره هدایتو پیغمبر ته چې کوم کتاب هدایتو هدی ځان لوند کړه د کتاب نه فاخذتهم نو نو دې له تندر دادا در سوای پس بما کان غزمدا چې دوی که انکه اخلاص کوم کا کذر امنو امنو بالا تعبد الا الله اگر چې چا دا مطلب ماشي د عبادت لا کې ولا نه لاګ د بل نه ولا نه اوب شو وکانو تقون او د یریدون کده الله نه مثلا کوله اوس اثبات قیامت تخویب اخروی و یوم شروع ادا الی النار آیات کوره چې پور جمع بکړي شي دشمنان د الله ورته فوم یوزون دوی به سب په سب کړي شي لیډران به مکی یا مریدان ورپسی حتی ادا ما جاوا حتی که اگر چراشی دی اور خواتا نک بیان بیو که پدی بانو کو گناه دی دکھا دی بکواس که بخلی چو اللہ ما کن نا واللہ ربینا ما کن نا مسلمو شرک نو کرد اما خداو نو اللہ بارو خلبان نکی عددی لحسنو بکوی شروع کی حتی ادا ما جاوا حتی کل چراشی دی اور خواتا نک بیان بیو که گوائی بیو که پدی بانو کو گناه دی وقت بیو گوائی که چپا ما بانو بی شرکیات ہو اور ایدن و افسارم افسرگی چی پا من بانوی غلط کتابونا قتل و جنودم ابدن من دهی لازو نخفی بما کانوی آورون پس آمده چیو دهی که اون کی و قالو لنجلودم ابو آی دهی بدن نخ کلتا غلازو نخ بوتا اقل آزاو تا بوی لما شایدتم علینا ولیم گوایو پرپا من بانده تا تو دما آزاوی کم مزا چی ما آزا تا تو مغسی و تا تو لی گوایو پرا نو قالو او بای اندامونا لازخ پی استرگی خلی ام تا خرالله اولدی گویا کرو مگا اللہ آغا داد انتا پا کلشه چه گویا کرو هریوشه هریوشی کسی ناس اونو تخشته و او خلاقم حالا جدی اللہ پیدا کری تا باور دلوان دی ادی اللہ تا وفت کرشه و ما کنتم و ما کنتم دو معنی کن انو ایتاتو پتن کی دخ پل عمل دلانا ورنو ایتاد پر اونکی دخبر زان دا اللہ نا آن دا دیو جنا چی اللہ شدار چی گوائی با اونکی پا تاتو بانده سامو کم وگون ساتو آن استرگ سان پا اونا بدن ساتو لیکن تاتو کمان کو چکیران اللہ نا بوی بڑیو دان تاتو کوئی یا دوی مانا دا خود دنیا تر دنیا کے دی عمل کو ارچان ویزان پٹھو اده خدا نه ځان نه پټو تاسو ګوري یو ځل چې ګناه کوي پټ درته راشي پټ درته راشي نو باندې نه پټ شي الله نه ځان نه پټي اده ځان الله نه پټ کا کنه چې ګناه کوي یو بادشاہ دی او وزیر کراغله سکار وزیر نو یدان نتل نه خدای دا خو که شیطان په زور شه دی نو وزیر خو ته چې ورشه د دروازې بند نه کړ هغه وه پوه شو او خیر خدای هغه وه چې را دروازې پور کړی بند کړی وی بند وی او خی طالب ته وای خو یو دروازه غا می بند نه کړ دی ولی کتاب ما ټول بند کړ یغه نه بند دی بیا کومه دروازه وی هغه د ما اوستا ادا دا منسکی شده بادشاہ پر پیدو شده بیستا پر اللہ واقعی دا اللہ دا منسک دروازہ خودا بندی دا مسود بندی تیک دا تب دروازہ بندی که تیارہ بکی چی سکے نو کاؤ پٹا کسو مڑے و کزینا کیو کشراب سکے سکے کے لیکن اللہ نا بکم پر پٹ چی شیخ عبد سید علی جویری رحمت اللہ علیہ ذکر کردی اگوائی کل چو انسان دا مخلوق نڈڑی چی گناہ شروع کی انو خدای پاک جو انسان د ټول مخلوقات د سپک دماغ او قتل نور د غډړې د شوی او سپک دماغ او قتل د دور سپکې مجلما مخ ګنا کې کم وخت ته به استاد میر سیبا هغه به وی خلق خدای نه پیژندل چا ته نه تسوې داخله چې بوزو به بوزو کې خدای نه پیژندل به دا روجي چې روجي دې خدای نه پیژندل پیدا حج چی کبھی خوش کئی او خدای نای پیجند لی ویسر که نای پیجند لی خوز بیتا سا او خیمہ ویراشا نیو لسر بولوٹی او گردو اگر لگڈن تشن چیو سڑی را چاپیرو که جرزر اگر لوٹ راو جیب کی واچو بیا بی رادا او سا نو بیا بی سپایو لارو نو آگا دا که دزن بولوٹ دا مخبو کی خدا سپایی تاوی تغاق مکو آده یا پلانا خلق تراش رسیو پوری ان تیر شدی چه بل راشی تیر شدی ایچ چاو تلاس نکن ویدی لیا وی سپایی نری دل کنن دکه سپایی حضیر بندل دی او خدای حضیر نو مند پرده لوٹ اچت که غدای نا کده خدای مندل وی حضیر نادر دی بولی پرده لوٹ اچتو خدای او چا عجد نا پریو تیر کنن اوز براشی ورک زوا بیخلی دو درد جیب کیوا چو خدای نوی مندل دی دکو توی انوی تازو پتنگی در زانا دو گناه وقتی دارلانا ان د دیوجه ستاسو دا خیالو چې ګوایبونو کې په طالبان ستاسو غوګونه نه ستاسو تر کې نه ستاسو بدونه لیکن تاسو ګمان کو چې الله نه پویږي په ډیرو باندې یو دی دا کې دوه ستاسو ماته دا څونه په غوایونه کې دویم دی دا کې دوه چې الله ته پته نشته او دی ذالکم دی کې دی تاسو دا ګمان ساتو هغه چې ګمان کو پر تاسو سب اردا کوم تبا کړی دی کې دی تاسو دی ګمان چې الله دې حاضر نه حاضر ته مانه فزان ابد پدی دا دې قیدن او چې لاسو نه خو په ماګو وایو کی یو مان دا شو دې مان او ما کوم ته مان تاسو که ما سره دی ادي تاسو په دم کې د خپل عمل دا الله نه ولی ایش ول ذکر چې ګوای بو کې په طالبان هو ګور استادو او سترګې استادو الله په ځان ته دې په دې مان او بدن نه استادو لیکن تاسو ګمان کو چې الله د په یو بډیو دا تاسو کوي او دا ګمان ستاسو هغه چې ګمان هم کو په خپل رب باندې اردا کو ته پاکړی تا دې ګمان نو ګرځې تا تا ونه نه پس کچره صبر کوي دي نور ځای دی دې او کچره دې ځان ملامت غړي نه دې ملامت غړلې شي وي دې ملامت یې کم قبول نه او دا غبه مشوبه اچ خوب کیری یا رب اب بیگا با بارا غلوش نی جامی وی او شین گوشینو شنی جامی شنی لاتیو شنی شین و سخا دا غور چاڑو ها اما تاوی تسو چه بابا سنی شکوره گیارو نور کم برابر بده کم وی ما فاوا خبره وی دلی وی دا شکر ده وی چه بابا من نگر وی دمائی تو بای بیا برا نکم وقید بابا را رو دا بابا نده داره بل بابا ری ابلیس بابا ری وقید نالا بی قرآن هم قرکلی من دیده فارا شیطان هم رو درست در دخروب کی آهد نمبر 36 که وما یا شوان در رحمان چاچه من قرآن کتاب دو میرو باندار نو قید لو شیطان هم مسالت کو من دیده فارا شیطان وو لو قرده شیطان دوسی و این نمزه شیطان هم چیزی سودو نم خام خواب بنده ای دید اللہ کتاب نا ده گوان کهی چون پس امال آروان و داره که دا شیطان هم به مسلط دی پا خوب کن را دی پوی خون را دی فضای لهم او نو خسته کوي دي لپاره هغه چې مخکې دي هغه چرته هغه شرکیات بدعت او خسته کوي دي کړي صاحب دي کړي صاحب دي ادي کړي دي کوم چاترو دي کی چاري ټول الله مړو وحق قالم القول اثابت شف دیوان حکم د الله فی امامن پاتول کو کی بھائی قد خرب من قبل من الجن فتا اکثر دیر شدی مخی دید جنات انسانان انہم کانو خاضرین یکن دیدی تاوانیان کل شد دعویش دا بابا دا بابانو دا شیطان دا وی مور دا قرآن دیگ بابا تا ور شیطان وی بانا دا بابا تا شیطانم تا شیطان دا بابا وی بابا تا کئی بابا وی لین کی خدا نیو بخی کم خلی نی اگر بخلی اللہ لن درجو چا لین نرا دی دا دې بل بابا دې او دا نه دا جو مخکې ورزان نه لږ چینه جوړو چاله کوي چې موږ نه دې پاتې کی او دا ځان نه بابا جوړ کړي اخی دل تما کوي بدبخته وقال الذين كفروا او يا كذان چې کار کړل دې دل الله تبارك الا الله نه لا تزول لهذا القران وقبك دې دې قران دا نه چې لا تزول القران وقب قران نه دا قران موري دا چې وای چې ولیا ته نشي کول دا قران نوري ولغو فی او شور پکې جوړ کړي خامخا غالب کافر فرې کوي چې کو مسلمانانو قران واوري نو موږ به نشو غالب کړي زمون غالب په دې چې هغه ته شو چې هغه د قران نه واړو شور پکې جوړ کړي پروپاګاندا کوي چې دا نه مني هغه نه مني او دې له دوی په کار دي دا ټول پروپاګاندا د کفارو دي پدې روانې دې کثیر لیکي وای هادا حال هؤلاء الجهلاء هادا حال هؤلاء الجهلاء من الكفار دا حال دې موجوده او جاهلان د کفارو ومن سرک مسلکم مسلکم ادا حال دې دا چې دوی په تر کې پروان دي په وخت دا ورېدو د قران کې چې قران دا جاهلان کار چې قران ته وګ بکري اندا چې امام په ضرورت لګیایي دا جاهلان دي چې امام په ته لګیایي دا جاهل په ضرورت روان دي لګیایي او وقد امر الله تعالی عباد المؤمنین اهل دا چې حکم کړی الله خپل بندگان مومنان ته به خلاف ذالک دې په خلاف کې فقال تعالی الله ویل دي پیدا قران فسمعوا له کله چې لوته چې قران په غوته کې دی واڅې دوی چپوتو درېږي خامخا په تاسو براموشي قران ته وي وګوت کوي کافر دی لا تسمع ذات القران وګوت کوي ار ته وي وانسي تو چې په توره کافر وي ولغه فی شور بګی جوړه ار ته کې الله وي لا لګ ترحم وګوت کوي چې په توره رحم روان شي کافر وي شور بګی جوړ دا وګوت بګدا تو تبا کامیاب شي مسلمان استا کامیاب دی چې قران ته وکی دی او کفار کامیاب دی چې قران ته وکی نه دی خو شي په تو زاد پوئے کا پخبر دوست دشمن مانے فرنجی قندرین تفیو نخام خواب بسا کو منگا قطانتا چی کفر کردے عذاب سخت دا چی وقت قرآن تا نکی شور پر کئی عذاب سخت آخام خواب سزا برگنی تا سزا بدا آگا کامیاب رو چی دے کو کی زاہر کہ جزا و دا اللہ انار دا سزا دا دشمن دا اللہ چی ہو دے دشمن دا اللہ چاہتا ہوئے چ قرآن ته وخت نکړي زما غیر مقروص دي ټیکا الله وی دا دشمن دی چې قرآن باندې دی او توکې وخت نکړي دا الله دوست هغه چې قرآن باندې دی او توکې دی نو دا الله دشمن او پیژنې دا پیغمبر دشمن پیژنې لکه سورۃ فرقان وګوره دا پیغمبر دشمن او پیژنې کړه صلی الله علیه وسلم آدمر په 30 وګورئ آدمر 30 دی وو وقال رسوله او وي وي پیغمبر اسلام ورب ما ان قوم تاذو هذا القران ما جورا یګن زما دی قوم نیولو دا قران پر خوده ځان پینم کوی کو نو الله وی لکه څنګه چې ستاد قوم زان په قران نه پوي گئی لکه څنګه چې ستاده قوم ستاسو دشمنان دي د کرنګ ګرځولې موږ د فاره د نبی دشمنان د مجرمان نه د پیغمبر دشمن دی وو جنت چې قران کریم باندې ځان نه پوي دا پیغمبر دشمن دی د خدای دشمن هغه نه او جو قران به دې شور پکې جوړ کړ ا د اولیاء دشمنان پیژنه د الله او اولیاء دشمن اصل ته احقاب کو ګره آیت نمبر 5 کې ومن اضلوا پګشتو مزي پاره کې ادم پیندو مش پګم ومن اضلوا ازوګ د غړ ګمره نشته غړ ګمره مما د حاجه يدعو من دون الله چرا کوي بيد الله نه منادو چې قبول کيان شي ګل تر قیامت او د غولیا د دې چغونه به خبر دي وذا حشرنا تم او کل جمع کرشی خلق په قیامت کې کانو نشی باولیا لهم د فرد مشرکان دشمنان دولیا او دشمن دی بیان دی دولیا او دشمن دا چولیا او تر امانت شو د پیغمبرانو دشمن چې قران کریم بندانو په کو د خدای دشمن چې پیغمبر په قران کې شو در خدای دشمن دی دارګه جدا و دا الله نار دا صدا دښمنان دا الله چې اور دی دله په دیکي کوردا میجګره دی صدا پر کوي صدا په تاسو دا چې دی پاتو د باندې انکار کوم کی وقال ذ کفرو وای با غزان چې کوپر کړه قران کې شور کړه ا قران کې چې شور کړه کنه په توري لګوري چې لودوم په کار دی دا په کار دی ای وای ربانا اورنګ ارنګ الله دې نه اتولان وجد او خموتا ادوکسان چ ګمرا کړیو مونږه اړولیو مونږه د کوثر کتاب د جناتو انسانانو هغه جن چې خوب کې براته یروي په هغه ناکاره فیر اناکاره بلا جن ته دی قران لښپړ خو په کار دی الله مونږ ته اوسه سره پر نه جاله ما تختاق د امینا چې ګور به مونږه لاندې د خپل مونږه نه دی پر چې شیدو زلیلونه اوس خپل په خپل باندې سر کې دی کنه اوس غره خپل خولای زی دی وته کوي بیا وای چې الله د قران نه چې من کوي څه اوس په خپل پر پیو دی لکه بیا وای الله مونږ ته وخت هغه وکړم کغه جنات دی که انسانان پیران نه کارولې دي چې موږ د قران نه من کول مونږ ته وخت چې زلي د خپل لاندې کو اوس تسلی قران والو نه خیر نه مدي پروا مو کو تکلک شا ان الذين قالوا يقنا كذا چې ربنا الله رب الله غدا جتراد مشکور شاء الله دې ثم استقاموا بیا کله قدرت ټینګ شو په دیوانه دا وینا آسان را چې الله ته هونه کې خینه مخلوق زنه هونه کې خینه دا خبر آسان را خو کله چې مقابل رئیس ترګه د برګي کنه چې دا سوای ادا کله ټینګ شل به پته لګي عجبه غره ته ما چا ټوپک کو بی او بیا ته ټی ګودره دک بیا دغه کار کی په خلی باندې د خلی خبرې نه دي دا لړه خبرې اچړ ته دې کول شي نه غدا خفدې نشته کېره ثم تقامو بیا ټینګ شو په دی باندې پلار مخالف شه رونه مخالف شو قوم ته مخالف شه بادشاہ ته مخالف شه د مرګ خطر ده لیکن دې ټی ګولار دې په ملک دې لړ شي خدا ما سره نفلم او ته د نن تر ولې مون ملائکتو را دي په دی باندې ملائکې وای وتا چې الله تخاف مېری گئی دا هیڅوم نه دا سم چې ما شي مو چا دي هیڅ د تر نشو کوله ولا تاذنو هغه نوت کې گئی فابشرو بالجنه التي كنتم توعدون اذير يو دې په جنت هغه باندې چې وای تاسو چې تاسو تر روز کې ده اواز د وکی کیږي چې کلک شمړه شر قران ته چای چوت خو ډیر خوشاله کړي جی ولی یو بلګر ډیر شو وی قسم په خدای دې قسم په خدای دې چې د تکلیف هغه یو غړای پر ډیر خوشاله شو مر کوله وی تکلیف او خرګو بغاټي وشتي ادب اور ما مطلب کولا ور به ټکول به جیل نه وو خو د وکی به مواد کده چې مېریګا مېریګا مونږ سره چې به موږ د اسبم اسبم د شریف قران یو ملګرو نوم معنی یې چې په دې باندې احسان احسان الله نو شیخ وی وی احسان الله وی چې پلار می مړ مسله می کولا وی ټول مو مخالف شو او وی خلک را سره بایکاټ کوشتو شتو شر بایکاټ وی دا تا با زما پلار مړ شو وی خلک را لمالا اما ته وی چې موږ سره غم کو او کته دم خبره مانی دا قران پرې دی هما دی چې یو سړی تخدی وی چې مال نتکای را هغه ته دا نه پوده پرې وته چې مال نتکای را دا تا دو غم کې نه پرې دما مشرکان به دا ما غم کې نه پرې دما وای چې دی ته په دتا جنازه نه پرې دما دا تا غم ته پرې دما دبیر ځان نه پریږم وی خالو هیڅ پته پته ولګي ما چې ما پته پته لګیل نه زی شبا وی ومې شړل ټول خپل خپلوان وی دغه مې راغله دبیر چا او مور ته مې ته دی بابا ساکینه یو خدای مې وایو زه مې یو مې مور وان یو مور ته مې ته دی بابا ساکینه ای خدای مې شراشه ای خدای مې راغله ته به چې راوغسته او ټاټکه مې راوغسته او بس چې تر ته پورې ما کار کوو خدای مې راغله فارم کې نه ورسته او په خپل مې ځا خلک لري نه ګوري دې سکی وی قبر کنه ما کړم وی چې قبر کته لاړ شم دې بیا ما خرته دا باټه را کوسه دا ټاټکه دا به بډه کو خدای مې خرته مې چې په لاړو وی قبر می تیار کر وی خخ کل قبر و دی گوری خلق لرن تماشا گئی دی مستقی دی بہت منتاول که جرا شئی ادم آئی تو بھئی وی لانا ما دی فلار می راو دی خدی دا امور تا می چی دا سادر ویسا دی پلا امور خدتا می سادر ویسا امور تا می چی ما دا جا ما را اوبرا کو ای ما دا فلار می جا می ویستی اوی په ستر مره کپڑا مپڑا واچولا امور ببر اکولی اما اولا پو اول مولا او دتو که او بیا نولا مو پیوڑ خب بلڑ خب بیا پا شا پا مخا امیلا پو اپا خپر امو تا کپن واچو او چی کپن واچو پا کٹ که بکیو خدا نی خلی تا بیوی امور تا چی تا دی روس تا رو تا شی دوارا ادم مخیتا شو نی ما من کٹ روان که جنادی تا وی خدا و مور مروتو نیولی کٹا آیا منگا مخی ذکر مخی پتا ما کٹ نیولی عروانو ای خلق گوری وی جنادی تا می مورا وی مورا خدا می چی رسو در گئی آ جنادہ کھو دی وی چی ما جنادی خلقو چو گرا مر گئی جی اے اقصان اے اقصان سبر کا لک سبر لک سبر کا وی ما سو آئے وی چی زمگ دی توبائی منگا اولی دا چی تپا حاکی تپا حاکی ہم پناکو دا گو چی کن تک لک شکنا اللہ بنی بیا مدد کے کله ته کلک شي الله باندې مدد کوي وی ته ما ته وی چې بس صبر وکړه موږ دې غم کوو او موږ توبه ته په ټیک وی موږ غلط وو ای بس ما خدای چې دی وسو او دې وتر غم کړی او غم او رسل جنازه وکړه بیا هغه خخ کړه ما خپل خو ترونه تربوزان وی خپل خلوان وو کله چې ته کلک ان شاء الله په مسله ته بیا وګور د الله امداد ته اگر ټول خپلوان نه تر او کته څه شوې لار به خپکیږي کړو بر خیراتونو کو ا د درې به خیراتونو سم یو تونه کو لار به خپکیږي یره به بده تی باندې نه ده نه کو لار به خپکیږي نو نو تر به خوش خپکیږي یره خلک به سوې نو لړ غرق شي تم غرق شو نور بچی دی غرق کړل سره ان الذين قالوا یکنا کذا چوی رب زمنګ الله دې بیا کله قدرت په دی باندې تور خلق دے مخالف دے کلا کولاڑ دے متا تنا تعالی ولے ملک تا دے خدای خبری گرد پنج پیروزی خیال کئی خی خبر وا اورے دے خدای راضی پدی وان ملائکی اوائی وتا اللہ تخافو میری گئی ای سب نے شو داسی غم دیو نہ کیستا کنا او دے نہ کی ابوجے ددرا دی ولا تغدنو اما غم جن کی گئی که خلق در لاغ پولان خفه نشور بده و ها بشنور بیل جنت اللتی ادیر ولی به جنت آقوان چوش تاتر لوز که ده شو منگا دوستان ستا که بجوند دنیا که منگ دی دوستان ارون را کرد شو لار را کرد شو ماماگان تر را کرد شو دوستان لار کرد شو تیوال شو فریقی وی زدی مال گریم نور تکی تو دست خاچت میدتیان نه کرد شی کنن فریقی درست دتر شوی منگا دوستان ساتیو پجوان دو دنیا کے اوتا دفا اپا آخرت کے پا قبر کے منگا تا قبر کیو آخرت کے بسر فرقتی ہوتا ہوں آتی تاس ہوا ہے چی اگر مشرک پلار بیدتی پلار آگا مشرک ترو بیدتی ترو آگا مشرک ماما بیدتی ماما داخلی کچی فرقتی تر تاس تو پی ماندار ہوا ہے دا داخلي دا مشرکان به د تیان جنان راوځي کې جوړ پیدا کې او کنه چې دا نه لري کې فرقې تر شي کوم خني وای فرشتي خې دي کنه ها خدا کله دي دغه به کارت به کې غره اګه دا جنا جوړ پیدا کو جوړیا نو تر فرقې تر دي دا توړیا نو سر دي واب جنو بل جنت التي كنتم توعدون نحنو بی آو کمم من دوستان تا جو پا جوند دنیا که او پا آخرت که او تا دا بی پا جنت که آغا چو غواری استا درگنه که چی در آدی برا دی تک لکشه وی کنا استا تا پا دنیا که درده نو مانه دی تا دا خدای دا پیغمبر مانه دی ستاره ډیر ته وي چې خپل خپه کیږي رد ډیر ته وي چې پلار به خپه شي مور تا وي نه پیغمبر نه خپه کوم خدای نه خپه کوم اوس به الله ستاره به چې ته نه کیسه وایې چې ستاره کې سره به کیږو سرخانه آتا به جنت کې هغه دي چې غواړي ستاسو زړونه آتا به دې کې هغه ستاسو غواړي په خولې باندې ذوالم من غفور رحیم ملوانو به کړی په مېلمستیا سره ته جانبا د بخود کې مې ارث او تمام شو ارحم کوشم او من احتنم قولانا ترغیب بیان د قران توحید ته او څوک ډېر ښکلې په وینا کې ښکلې وینا د قران نه الله او نظر احسن حدیث کل کلام قران دے اسوک دے کل په خبره کې دا چن چرابلی خلق الله قران په ذات کې دي تل توحید بیا نه دنه کل ویلا چا عمل وکنه یک عمل وکنه یک بته بیا نه خپل عمل کړي او وای دے انني من المسلمین دی ما د غړ کې غرو کو نا او طریقه تبدیل ان د برابر بیان د توحید بیان د شرک نه بیان د شرک یو سره وای چې مړی اور یې مړی راځي اسخه خبرې کوي ایو سره توحید بیان دی خود خود خبرې دی خو د بدی د خوشبوې خبرې دی هغه بل بدبوی نه الفا بلتی دبکا پا کریمه باندې احسنو چا خپل کوي چې په دې کلمه شرکیات یا بلتی دبکا پاغه طریقه دبکا شر پاغه طریقه چې خپل طریقه ده خپل طریقه چې قران ده چې مخلوق اجازه پکې ده اولیاء د مور خېټه کې اجزانو ماشوموال کې اجزانو بوډاوال پرانو اجزانو مر فراغلې په دې طریقه باندې شر دبکا کنه وا چې ځان د مرګ نه بچ کړي ځان بیماری نه بچ کړي بچی مرشي دی دی دی بچ کړي نبی اسلام دری زار نمبر شوی داغه نه بلوی ودی سو کوی بچکول شو اخری بچی ته جاړي زوب تر غنو خې دی لاس کې دی وای وای ان الله ان القلب يحزن والعين يحزن اس اړه به خفه دی استر کې می جاړي اغه خبر کوم چې الله په شادي کې وای وان لفراقك یا ابراهیم لا محدودون امنګا سابو جدای و مو او ابراهیم ډیر خپایو خپانو نو بچکول شه په پیغمبر نه دوی څوکسته چې پیغمبر پر پلار نو بچکړ د پیدائش د مخ کې ته بړو مور نو بچکړې د سالور شپګو کارو بیا یې دګه بچ د کجدا تو کارو بیا یې خدای بچ دکړه بیبي خدیجه په شه په اوت کې خپل دغه بچ د ګرځي ملګری ولی بچ کولې خوختل نه نشي بچ کولې دا د چې ځان نشي بچ کولې بچی نشي بچ کولې هغه لا یو بل نه ده خانه چې ته مشکل خوښه دا تا ده د دې ښه خبره ده الفا بلتی تو دفقه پاغه طریقه دفقه شرک فا طریقه چې خپل طریقه چې د قران طریقه ده ارادو که پشیر کو باندې قران په طریقه دا مخلوق اجدی بیان کړل الله پڑھی نو فائدہ الذی فذاتا پاکس چې په من ستاو دا هغه دشمنی دا ستاسو دشمنو کتو دا او تا خبر خو کړه نو کان نو ولون خدیما تبا چې دوست به روبا مثلا و منی و ما لقا انا اخلی دا خوی چې قرآن په دری باندې رد شرکای الا الذين صبروا وغرا کتان چې صبر نه نکلت دي په مشکلاتو کې خپلوان تر بایکاټ کول شي او تر تر کو بچو تر کول شي وا مولا قان انا خدا خوي د لار کې در نو بیان مگر خوان د برخلوې له قرآن خوان چاته وي چې قرآن بیان دنیا پر د لوی بر خوان چاته وي اغه قارون ته وای فخرج علی قومی فی دینتی قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم دا هډیر لوی د برخوند سورۃ قصص کې دا دوسری آیات نمبر 23 ګوري خیر ده دنیا پر د لوی برخوند چاته چې بارو تړي او قران کې لوی برخوند چاته وي چې توحید بیانې رد شرک دی الله کتاب وسی دا د لوی برخه ده دا الله په دربار کې دا ډیر لوی سړی دی اوس تنبیه درکې چې کله کله شیطان ور سره جنگي وای ما ځانګ ونه شیطان او که ضرورت دی تا دا شیطان نه سو وسوسه شیطان دې کوي چې ما خلق نه مني اپری خیر را که پدل مال را وارا خلق و منیتی امنانو قرآن نو نو دقا وقتی فست آید بالله پناه آر پا امداد الله استغفر الله و استغفر اول بالله من شیطان دا شیطانی و سطان یا یو شیطان انسان دتا دوی که دا کتاب که دا ایتی بی قرآن غیره آتا بر کتاب را وارا نو تو اول بالله من شیطان اول شیطانو تا تو بچه شیطان آو کنو و شیطان هم لکلو را بانیدو اگوی دا کتاب فریدا ایتی به قرآن غیره ادو بدیدو و اعوذ بالله من شیطان رجیم اینو هو سمیع علیم زمان خبره دا دخکاری که پویگه اینو سا ستری شوی کنه تو گرتاو ندیر ستری من دکه تو پس تاثرات نکوره من دا درد گرتاو تیتونو کهی چه دیگه و دار توکونه ویده کتاب پویده دا ما پا خبره ما تخکاری پیچا سر نرازی دی کنی اجتماع بس دیو چه بس اوی یرا بی مال خان را که دیر زیاد چه وی چه سالاتی ویتر دو ملوی وی یا چه استاجو چه بس نو دیر خان که وی کنن دا خان نده چه قرآن در دا داس زی ماوی کنن چه چا پڑه که ایمان و اغبا توکون والی خواه بس پوه نشوی داس اینو و سمیوانیم یکنن دا اللہ و ریدونگی پوه داته و من آیاتی ما از در جماعت که درس کو رول مراغل اللہ دیو بخیم ما دو طور دی بقری آیات وی پوشی و ایدیب تلا ابراهیم ربو بی کلمات فاطم ماون فاقی ما دی ابراهیم از در دو آکر نو اگو سم سڑی اوچتایی او سڑی که سم پیٹرول چو اوچتایی سڑی با او رو بی جابیر گوری داشت اگر دیر عجیب سڑا شابیر رسان گوری را گوری چه ما در خلاص که ما توی خلد اخوان را زدان کرده هنده که یوکی ایمان نیشته مایلا ده جو خواست زوان نفر وی خواست دیدن ناس ما نو وی تا خوی تا قتل نو ده ما تا قتل کنن وی چاک ایمان نو وی دا خدا داد و مدام ایمانش دوپو نو ما کسو کما وشه ایدا تا تو زوانه لکانا دو اٹون ده سنقلی ناسو وی ده که ایمان نیشته ده اینا تاما مکو وشه ادی رجیبه سڑو نو ده جم گورم ازا نو ده ما قتل چا پرچنه که چاکه سی تاثر خب ما تاثر رو نیست چاکه هر یو بدی که تنده ده کرده چه زمان به ناوقت نه خب یو بجه شوا آده خدا درسیان پس بگیر و تلگوره ده خود باو تا با خبر رای دابت شجل کی گی وی دابت شجل کی گی بدی سوچ کی دی و اما دانا که من شیطانی اکورا دیتا تا شیطانی انسی شیطان دی جینی چه وی یرا دا کتاب پر بل سراولا نتوه اعوذ بالله من شیطان دی و ادا و شیطان دی این او سمیوانیم یقین دا اللہ و ریدنگه فوضات دی و من آیاتی اباد دل اردار لانا شپا دا و رز دا انوار اسم اومد دی لا تجولی شمسی تی دم کوئی مارتا آنس بانگ مایتا آتی دو کئی اللہ آداتا چی پیدا کری دی لرا ان کن تم یاو تابدون کچری تاتو خار دا اللہ عبادت کن کی خلق هن نو هن زمیر و ترار دا جمع و دا موانس نو کمر خو مذکر دے پوشی نو دا څه مطلب شو اته کدا په اعتبار د ټولو نور اس په مې استور یار څه کوم ذکر شي د ټولو په اعتبار چې پیدا کړی الله دا مخلوقات ټول ان کوم دوی یا تعبدون کجیر تا دو خاص الله بندگی کوم کی فاینس تکبرو فتلې ځان غټو غن قران تر کې نه ناس فل فلذین دربیکا نو کدا چې په دې طرف سادي فاکی بین د الله پشپا ورځ کې کدی مسله توحید نه مانی کنه پروا نشته ندی مانی کنه ستا ملګری فرښتې دي هر څه هغه دا مطلب مند نه ندی مانی په خورواله کنه ندی مانی په ثوابه والا کنه ندی مانی په پاکستان نن کنه ستا ملګری فرښتې دي هر څه هغه دا هغه تو رب شرک بیان توید کوي که ستا ملګری توحید نه بیان وری خفکهږي یسبحون له پاکی بیان الله لا فرښتې د شپیو در دی هم لاس امون ادای نسلی کیگی وی تو ام تو تکالیف الحیات ومن یعیش سمانی نحولن لا بلکا یس امون سویم تو تکالیف الحیات و من یعیش سمانی حولانا اتیا کالمی تقریبا تیر که فوشی او تو چه اتیا کال تکالیف تیر کی نگا بیا نستڑی کی گی اے بے پلارا بیا نگا بیا نستڑی کی گی او تو چه دالا کتاب بیا نگا نستڑی کی گی چه تو دالا کتاب تکی دالا کتاب پا خیال بانی اگا نستڑی که گره تا نگوری خواه و املا اوز امون نو کده استڑی شوی دی نو پرختی نستڑی کی گی سا ملگری پرختی دی خواه نشه ایتا تلیه دا گورا کنه قسم دی عجیبه کتاب دی بنده خواه شی کنه چلک ناجور خوزه ما ادا لگی هم نشپگنی مونا مسلسل نو زد نمیم ستڑی دی پناست تش پاوریون ستڑی شد غوگی ستڑی شیره پوشه نو اللہ خیر اگر نیستوری شوی دی نستا ملگری آل سخه دی کنن توم توی بیانی را دی آقای مطلب گیا دی آقای نیستوری شوی خیر دی زوم نیم سرگا تا ستوری کنن و هم لاز امون گورا کلا کلا دا عجیبا کتاب دی خان اصلا قرآن کریم واضح کی با عجیبا ترجی مان او درم دلیل و من آیاتی او زمان عمر خویاو کال را تیره دی من نستوری کنن او دا د شلو کال دیر شو کال کانی پینیش دا ستنی شویر دیر زیاد ستنی شویر و همین آیاتی پا کتاب ستنی شویر پا قرآن پا وردو ستنی شویر اللہ حکمار و همین آیاتی آدلال دار لانا انکا ترال عرضت ببین از مک خاشان یری خاشان یری دون که نگوره خاشان اوچا یا بی ستن فایده هم ترنا للما فتناتا برا ورم فتمک بدیبانه با احتازت نو پر خوشاله شي او پر تیږي زبکه او پر تیږي نو ته په قران باندې تا باندې قران نظری نو ته خوشاله شوي ته خوشاله شوي سور شورا ادم باندې لاندې دا ادم پر باندې امام قرطبي د امام مالک بن دینار کول ذکر کوي غوي یا علی القران مالک بن دینار وای ما دار دار القرآن فی قلوبكم یا اهل القرآن او قرآن تا طاما او قرآن والاو سار ناسی کنا ما دار قرآن فی قلوب سار پڑون که قرآن سشی درون که فان القرآن ربی القلوب قرآن درون سپر لیده تاچه بیانی پڑبانی موج را دی کما ان الغیث ربی القلوب اردی لکه څنګه چې باران چې کوم داسې مکه سپر لري نو قران غوړونو سپر لري او سات پړونو کې قران څه شه درون دې سارنا شپه ګور نه اتي دا شه چې به تاسو ته چټی کې ګسره ما فایدا انزل نال الماء فذكل فذاتا بکل تر اورم په دې مکه باندې بو اهتزت نغه خوشاله شي او رفت اهتز الرحمن لموت صادمه مبادا صادمه مبادا چې وفات شه دار سره خو هغه پرېتی خوشاله شي دغه د غرو حل تلاړه نه هتا د ماندا نه چې وړه کېدا ان له کله په ماندا نه کېدوم نه دي خو هغه دې معنا ګرځاړه کېدل نه دي ان الذي احيا بشک هغه ذات اګه ساد نو او باده او غالبان چې دې کور ته تله یو ماریو دا مار پندړ دوه نډه ورکو اغم نظر کو نو مارو مرشه دیو مرشه دیو شهید شه نو بیا نبی اسلامی چی اتا دار سرحمن لی موتی سار نو بعد خر کوئی چی ساد نیو او بعد غلط کار کرو چی پیره و جلو نو اللہ خبشو نا ناستا برلا نو نا آلتا چی ندنو خلانو فرح برا نو آغا دای که پرختی و ایدیل خوشا رفشه دکا ملگری راڑ کنا زنگ ملگری دا قرآن و ملگری خواهو کنا برا دی د صحابه ملګری بره دي چې ملګرو ته لاندې خوشاله شته معنا شو استاد وی کنه چې نه نو بیا کوم په حالت کې نو په اخر چې ته کنه قران باندې کلک شوي نو فرښتي وستا ملګری نو چې ته چې مړ شو فرښتي پتا ان ته ډیر خوشاله وا د ملګر راغله د قران وا د ملګر راغله د قران ان الذي احيا نشته تاسو ان الذي احيا یقینا هغه ده چی جوان دیکھا از مکل لحمح الموتا جوان دی با کی مڑی غمک مڑی دی جوان دی کی یقین آدھا چی جوان دیکھا از مکل پا باران خام غا جوان دی با کی مڑی قرآن خوب مڑی جوان دی کی او من کان میتن فاحیناه وجعل له نورا یمشی به فی الناس. سوره انعام کې تاسو ته توبایس یاد ده یګنه اګه چې تا دې کړم وکړه خامخا ژوندې بکی مړی په قران کې مړی ژوند کیږي بالکل مړی یقینې د شرکی هغه مشرک مړ دی بدعتي مړ دی چې قران ته کینی ژوند شي انه والا کل دین فروش مړ دی چې قران ته کینی دین فروشی ته نه شي ژوند شي انه والا کل شین قدیر یګنه الله پر دې نن قدرت والا دی او زجر ورکه منکر له قران ته یقینا اگدان یلحدون فی آیاتنا چې کجرو کې نه پاتون کې الہاد دي ته وي چې په دار باندې داو د قران کوي او کوي خلاف د قران او قران منم ابه د قران خلاف کوي د شپږ حدود په کار دي او په دې کې دا دې قران دې ادب هم انده ملحد دي دا ملحد دي یګنا کتان چې کجره کوي په تاسو کې لا خفان علينا نه دې پټ په مونږ باندې الله ما تخر اپا من یو خاف النار اته چغور شپور کې غره دې یا اته چراغ بچ پر د قیامت چې قران بیان کو دا جهنمی دې چې قران خلاف کوي اعملوا ما شئتم عمل کوئی پاغه ترګه چې تاسو خو خی انه یقنا الله پاون تاسو کوي دون کې دې ان الذين كفروا ادياده من كلمه قران تا ان الذين كفروا يغنا كتان چ کفر کو په ذکر په قران باندې کرتی را دیتا ان اسم غاری نو الذين كفروا دا اسم دی ا خبر غاری نو خبر خو نشته خبر ولاته کړه وای تعمیم نه ځکه کفر په قران باندې ډیر خصبونه دی نزد کول کفر دا نه جوړ نه مانه نه منم دغه څنګه چې بوجهات وي دام کفر دی کفر دام دی چوینیز دکو کفر دام دی چې دکړې عملی فینیشته کفر دام دی چې دکړې بل ته نه خی د ریټور صداګان جدا جدا دي فوجه دی وجنه د وجه تعمیم نه جزاء د ان چې کوم دغه غصب کړ وانه یکنه دا قران کریم لکتاب عزیز خام خام کتاب دے گران اللہ دا دا اللہ تا دیر دیت گران دے دا اسمان نا دا عرش نا دا کرسی نا پیغمبران نا دا عرچان اللہ تا دا کتاب گران دے نو چی دے اللہ تا عزیز دے خوک دے گران دے نو اسے تو آچی تا دی ترمی نکے نو تب اللہ تا سور گرانی او تب اللہ تا سور محبوبی دا اللہ باندہ مینو کا قرآن ترا چی اللہ تر مینو کی وَإِنَّهُ لَكِتَابُنَا عَزِيدًا یقین دا قرآن کریم خام خام عظیم الشان کتاب دے عزید گران دے اللہ تا لا دیل باطل نشرات لے دی دا باطل من بینے دی دا مخینہ آنا دو شانہ مخینہ الفاظ دا دی الفاظ اگر دن بیمان نشی کولے آنا دو شانہ مانا کم دن بیمان نشی کولے که دن بیمانی کن اللہ رسول پیدا کری اسا پایوشی دینو خلق به ایمان نه وکړي لیکن الله ذات ما شومان پیدا کړی دوتا چرته ته خطا کړ یا نشیرات ته باطل د بخ دینا کتب سابقه کده کتب سابقه تر نه څوک پکې بکواس کوي ګډوډ کوي تحریف کوي نشي پکې کېده انا رتو نور تو کتو کتابونو نیک تفسیرونو لیکي دا غینه پکې نشي کېده دا قران کمال دی بس قران کې تحریف زونه شي کول الحمدلله تنزیل من حکیم حمید رات دی کتاب جانب با حکمت داد سایلی شیداد ندی بیاتا تی ما یو قارو لکا نوی لکی داد مگر آغا چه بیلی شو پیغمبران تا مخیطانا سایر و کاردی با جادوگر ساسا تا تا بیلی لکی گرل ما خفا کو این رب کل دو ما افر دین یکی رمستا خوانده بخنی دی ارتا بلده ما بکی او خوانده کتوک چوتوک تو بباسی او خاوند عذاب درناک دی توبه نو باسی او سغا درما اعتراض درما شو چې په بل جبه کول راغله نو جو وای او دا جاننا او اګه جر ګردول م قران قران ان د لستو کی دا عجمی فاجامه جبه کی فارسی کی اردو کی یا سنسکرت کراغله پوځي پیغمبر رحم عربی او اده په هغه جبه کې ویل لا قانون خامخه وي بده لولا فضل آیاتو ولی واضح دي دلایل دي اجمین ا کتاب دی اجمی ا رسول دی عربی بیا بیتاوینو نو قل هو للذین و ا د قران کریم د فردا کتاب چې وی مطلب مسل الله کوم لا وای هدایت او شفاء د علاج د درونو ا کتاب چې ما درړي په قران باندې په توحید باندې په غوږون دي کې دونواله دي نو په یو په قران و هو علیم عما ا د قران په دې باندې لوند دي ا د قران دي تواز کول شي په مکان باندې دل رضاینا لکل رضاینا واس کې سړی واس فوري کنا لکه پويږي نه د کرانګي دا کرنگی چې دا قرآن با ایمان نیشتے بای کارت دے کئی دا خرکونا مسئلہ کلک کنا بیانی آندہ با دا قرآن رون دے آو دے دا قرآن نپیگی دا تا چنے دنازی درس کئی کنا دے دنازی دے با نپیگی دے بای یر پا خبر نپیگو نو سا پا خبر نپیگو نو اس سا دورو ما شبا سا دورو ما شبا چی پیو دورو بول ران دے دا اللہ کتاب نے دا دے محمد سلام زان نک جوڑ کر دے ورقت جواب ورقت آتے نا مسل کتاب فتاکتور رو مگا موسا علیہ السلام دا کتاب پیو ظلمانی فاختلی مفی دو خلاف پکشو دو کما دی پیغمبر اسلام دو پیو دو کتاب رکڑے جابو دی خلاف کو دی خمانا نا ولو لا مدد بدوام رچی دا دور ظالمان بیا اللہ تباکی بولنا ولو لا کلمات جواب او کچرنو کم مخ کی تیر شد رفتانا فتاخیر دادا چادا پا پوخرا دی لکو دی بینا خامخا پیدادا بشو پمین دی که اوسا ایا خیران دی چری خامخا پا شکی دی قرآن مریب دا شک دی چی لالا تیوا کی دن کرے ایلی ایورد دو المستعا نبی لبن غیب مخلوقاتنا او دا اللہ ثابت ای ایلی ایورد دو المستعا اللہ توافت کلشی علم دا قیامت کته ته په دې قیامت به کړی وي والله عالم لکه پر اختی ته وز کړل چې ماته ساعت انو نبی صاحب دی امر مسئول انا بیان مې سایل ماته پته نشته الله ته پته یا زانو کما یا تو غن سا یا رمر سا فی ما تم ذکر الله رب کوتا یا تو غن سا ته قل علم عند ربی زماره څخه علم دی الی ورد علم سا دی اللہ تو پت کول شیرم د قیامت و ما تاخذ من ثمرات آغا او نرو دی من ثمرات می وجات من اکمامیا یعنی دا غید گلون نا اکمام آغا کم ویسر کل کی لستونی تا آخول دی چکل دا گلونی سی ان دا گل بیا خول شدی دی گل دلان دی ورو که اونه کسی شنه خود نرو شیعه دانه خونه که دکا وقتی ندا اندارو دیو میوه میرک فاما تاوی من سمرا اندارو دیو میوه میرک مامیا میرک مامیا چی آلیس باتشا من عمل صالحا دا فساد نمرا خیر دا من عمل صالحا چاچی عملو کنه قرآن تکینا سا عملو کنلو زکا صورت خو مکی دیو خبال عمل خونو کنه نیک عمل قرآنو چاچا ملک نے قرآن تکینا سے بیان کو فلی نفسی نے فائدے دے دان دا ومن اسا او چاچا بدا ملک بدا من قرآن تکینا سے یقین اس دے قبل دے بیان نکو فعالی ہم اس دائی پد باندی دا انہی رفتان ہی ظلم کن کے پیچھا باندی ادی اللہ توفت کی گلم دے قیامت ان رہو دی من زمرات یومی وینا من اکوامیا نرو دیو میوا من سمرات نرو دیو میوا من اکمامیا یعنی ادا گلد دینا وما تحمل منوسا انبار کے اوزنانا بچیلا اونا کی دی بچیلا مگر فیلم دا اللہ کیوی ندی میوی بارکی چی کلا گلو نیسی زمیدار خوشا لیکن بلا گل نیکر دی بیا چی سیلی پیرا بیدو زمیدار خپشی گل نو گردی گردی را آباد پاد شی گل نا ناگا گل بیا گردی دو گل پانی گردی آو اگا دگا چی اگا دانتر ایک نرائی گونی که دانو شی پاقی بانی خور گونی که اگا دو گل آگا ناگا بیا مدین شی دکا وقتی اللہ ما دامی و مالو دامی و چی دا با سوپ خوری دا با غٹی گی و کدا پا گردی گی ادا با خواگی و کدا با ترخی ادا با افغانستان که جو پاکستانی بخوری که افغانی بخوری اکا انگلینڈ تا بدی اپی خورا دا بخوری دا دانا دا انگورو او کدا با دلاور که بخوری شو کدا با سعودیات دا دی یوی دانی اللہ تا پتا دا نو دا د اصول په اندې نه تیر نه غیب چې عالم الغیب هغه دار دی چې هغه دیوی دانی نه خبري چې سمال د خول نه وتی چې دا به سوخ لري دا به غټي یا کنه دا به غردیږي هدا بس خای کنه به روغی کله کله دا نه روغی د بارنه ته ګور چې کټ کیسی و نو دا نه نسخای اندوانه روغی چې کټ کې دا نه نسخای جاله کړي لیکن الله د پته چې دا روغه ده کس خانه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه یو ځل روان یو خدای ته ویور را وی دا خټکی و د ورشه مله خټکی را و ته روپای ولا خو ښه هغه دا روپای خله خټه کیو کړی لرا دا وګوا د دې څه مات کس خاو د خیره شروع کړی ابراهیم تو ای ابن ادهم و یې خور یو خبره ته کومه یو خبره خیره که ما تکر ما تکم کو خیره چه ما دیر کوشش کرده ما پا دی بندار ایس کتب داغنو روغ موت خاطکه و ما کتله اخو بوی کرده می روغ موتو کنا دو ما تا خیره مکو اوز کتوه چه خیره دی دکاندار دکم دکاندار دم دک خیره مکو چه اگون دو باغ داران پا که خاطکی کتلی دی انا غرو خاطکی راولو دن انا نو خبره او که تو خیری که باغ وارد نه نو باغ وارد هم پتر چیشه دکه باغ وارد هم سخام سخام خطکه دو مخی نگوردی خدا خروب نه غنه ده گردونه او سپاد چیشه او ذاتا چه دا چه سخام کرده ده نو ستوال سوای او خیری که بیدو مای تو بی روی رو دو مای تو بی واقعی نه تا تا گناشته نه دکاندار تشته او نه تا پتی مالک تا زمان اللہ تا دی پتو اللہ هم وی وما تا حضو من سمراتی نه ان رو دی یو میوان من اکمام یا دا پر حول نه دخپل پردی نه وما تا حضو من سا انا بار که یو زنانه و بچه انا کیدی دیر مگر فیلم دا لک چی دا بچه بده لست رو دمری و کده کار بمری و کده شلو کارو بمری اگر آتیا و کار دمره تی نیک بای که بد بای جنتی دا کدو دخی اللہ دی پتا اپار رکی جواد بکو اللہ دیتا این شرکای اللہ دینا چرد دی صداران زمان کدان چرد دی صداران زمان اتا چی باوی جنو لی برخ ور کنم آدمان برخ خواندم سشو قالو با دی آدن ناکا اعلان کمون تا تا ما من نامی شید نیشت از منگن سو بیان کون که بری خواد اللہ من خودو نونو دی مخچا تا نووی دی وظلانم اروک بشی دی نا چو دی چرا مت کول می بخواها پا دنیا که او گمان کو دی او گمان بو که دی یقین بو که دی چه مالا من ما خیصا نیشت دی لزاید خلاصی سو خلاصو که لا تعمل انسانو نستره کیگی مشرک انسان ده مختلو ده فایدونا او کچرو رسیگی ده تکلیف نیز نفعه اوزونا نو دیوی نو میده قانود ناشکره دیر ناشکره بیا بکواز که مول خوری که اللہ بچه ور کی خواڑی خواڑی بلے بچه اللہ بچه ور کی سیت ور کی مار ور کی بچه والی باز بیا ناشکره خبری کئی او بیا چې کوم دې د امید دې د الله نه ورن اذقنا و رحمتنا هغه جرو ته کوم دې نه شکر انسان تا میرا باته رب قدر نه پد تکلیف نه چرزل وتا تو خام خاو ها دالی دا زم حقو یا د دې لایق ما و ما ذو نصا اذ ګمان کوم قیامت باندې قیامت دودری دو هغه جرو ته واپس ما پر رب ته مړ شوم قیامت قائم شي ان لیل عندو لا حظ یقینا مال به الله تا جنت جنت ٹھیک دار تک مال مال دو لترا کړی دله تور کړی فرض فرنا بیا نر کفر پو بکم هغه تا چې کفر رو پتا پا باندې دی کړو هغه ما وبس کو دی ته عذاب سخنا بیا د جنون کې قران تا او کله چې موږ یو ساده کوم انسان باندې پالاکه کیدر شروع کوله یو ماشو ولک یو ماشو جنې یا یو امی سڑے آلار شد پکلی که دا پالاکا که قرآن شروع کی آران دے مخواڑی دے وی مخولون ندی کری آو دا دو ملون ندی کری وانا بی جانی بی ابیر دی پخ پل آرسا بیا مخ قیم نا ویدا اما سو شروع آو کل چورا ایرزد دتا ستک نیمو فدو دعاین عارینو نو دیوی خواند دو اگانو پلنو پلنو قران ته نه کینی کتاب ته اسوال کوي بغیرت چې کتاب ته نه کوي بیا سوال کوي کې دور د الله دشمن چې کتاب دی ولې بدی شي نو بیا غن سوال ولې کې بیا سوال بل چې جا کتاب ولې دا غن سوال کوي د خدای کتاب ته کینی نه اسوال درنه کې خله دی وعده کوي یا الله یا الله فدود عن عريض نو دی خوند دواګانو پر لوی لوی دواګانو بیا کوي لاس وجت کړی اکر په داس لاس دوا کړی کړه په داس اکر په پروت یو کړه په سر به لګو ا قران نه را دي وا خبر را کوي بیا منکر ته ځل وا خبر را کوي چې کچری دا قران کریم ته طرف د الله نه ابیا تا انکار کو بده انکار کو نه ځکه نه کړي بیا انکار کو بده نو څوک د غټ ګمرا د اچان چا د په خلاف لري کی دا لري ته غټ ګمرا یې کړه صدوری آیات بیا تسلی ذره چې وبخه وبخه نه منکری و تا خپل دلال فل افاق پاترا په د عالم کې قران به خور شي ان شاء الله ګلبار ورنه کی دي دغه پتو لګي او فی انفسهم اده پکورنو کې کور ته به خدای دن نکی زنانه به زده کی ولا ما شومان به زده کی د نل د کو کنه د دو مولات به اورید الله د دې زنانه به زده کی ما شومان به زده کی ان شاء الله حتی د به له حتی کی چې وادي بشي ته چا د نو د بیان حق وو دې ته پته ودی دا د ټیک یو دک او نه او نه بیا کړي ورا دې کان ا کافی بن شي رفتا انو چې دا الله چې پروسی باندې گواهی هر الله تخکاری ولې خپکی الا انم خبر را بیا زجر منکرین د قران ته خبر را دي چې منکرین د قران چې په شک کې دي د ملاقات را پر کده شک نه وي دې ګوري قران ته نه کېراسته کده یقین په دی و چې الله ته مخامخ کیږي دا الله کتاب مانه ته پوس کیږي ته بول نه کېراسته خو شک نه کنه یقینا دې په شک کې دي د ملاقات را خپل خبردار یقینا الله پر زبانه هاته کو دا الله په هاته قدرت کی گیر دي دی ښا الله دا پټې دې نشي نو په مقصد د ضرورت هو نفي شرک دعا ادبي په زمن کې رد کو شفاعت قهري پوه او په صورت کې صدور شوبه راغی جوابونه کو یو شوبه ستا په خبر ته پویا د نمبر 5 کې او ستا خبر نه نه ته کوی او ستا زمګه میشن جدا جدا دی او ته هغه چې ته فرانی مال کې مګه استمع یو بلکو دا کې جواب د نمبر 6 کې چې ستا غو نه باندې ما اولی نه پویږي کما خبر چې ته کې هغه دوم کو خو ته ربای کوي د پښتو کومه واشه اته بابا ته دې خبر ته وترګا دیو شو بابا وی په خوب کې لګو بابا را دی خوب کې دغه جواب د نور په چیز کې د شیطانان دی بابا ته کوي چې شیطان را دی ری دی دریم شو بابا چې په بل جواب غوړ نه ره دا د ځان نه دی وې دا د خدای کتاب نه دی دا دې چوي چې اور لاره مت کې دا د ځان نه وې دا د خدای کتاب نه کله خدای کتاب بل جواب غوړ راغلو دغه جواب چوادیس کې کبل بل جواب راغلو بیا باندې وی چې اج بیمار دی صدوره شو بابا چې په یو ډول ولا ودرانه غي دا د کتاب لیک لګي جوړي دا د کتاب دی دا کې جواب 45 کې چې موسی اسلام په یو ډول ولا ورکړو کتاب نو فخت له فی خلاف پکې شو نو کدا په یو ډول درکړې بیا به د خلاف کو نه پتا نو ٹھیک شو